Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Hebe. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na hebe.pl. Patroni L'Oréal Paris, Garnier, Mixa. Żegnamy reklamy. Kardio, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lutego, jest 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kardiochirurdzy są oburzeni, mówią, że NFZ drastycznie zaniżył stawki, między innymi za pobyt pacjenta na sali pooperacyjnej. Seryjny gwałciciel i morderca Henryk Z. będzie badany przez psychiatrów w specjalnym ośrodku w Gostyninie. Rolnicy znów na drogach, mówią, że politycy ich nie rozumieją. Żaden z nich nigdy nie pracował bezpośrednio w rolnictwie, nie ma świadomości tego, jak ciężka i odpowiedzialna jest praca rolnika. Kardiochirurdzy podnoszą alarm, bo jak mówią, od początku roku Narodowy Fundusz Zdrowia przejął od Ministerstwa Zdrowia finansowanie wysokospecjalistycznych procedur i zmniejszył stawki, w niektórych przypadkach nawet kilkukrotnie. Tylko szpitalowi dziecięcemu w Krakowie-Prokocimiu grozi w tym roku deficyt sięgający prawie 8 milionów złotych, ostrzega profesor Janusz Skalski, szef oddziału kardiochirurgii dziecięcej. Tam stawka za dzienny pobyt w szpitalu małego pacjenta zmniejszyła się aż pięciokrotnie. Średni koszt pobytu pacjenta w oddziale kardiochirurgicznym intensywnej terapii czy oddziale pooperacyjnym kardiochirurgicznym to jest od 2700 do około 3000 zł dziennie. Jeżeli my możemy uzyskać z NFZ-u w granicach 600 zł, no to jest po prostu katastrofa. Przy każdym pacjencie tracimy dziennie około 2000 zł. No to jak można wytrzymać tego rodzaju deficyt na dłuższą metę? Rozmowy w sprawie finansowania wysokospecjalistycznych zabiegów trwają. Kardiochirurdzy twierdzą, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, niewykluczone, że trzeba będzie zmniejszyć liczbę przejmowanych pacjentów. Henryk Z. stawił się rano w specjalnym zamkniętym ośrodku w Gostyninie. To miejsce dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. Seryjny gwałciciel i morderca zostanie teraz poddany obserwacji psychiatrycznej, informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski. Po tej obserwacji biegli przedstawią nam opinię. Będzie to opinia dwóch psychiatrów, psychologa i seksuologa. I na podstawie tej opinii, a także wcześniejszego materiału sąd powinien podjąć decyzję, czy osoba ta stanowi zagrożenie, czy nie stanowi zagrożenia. Jeśli sąd uzna, że Henryk Z. jest groźny dla społeczeństwa, może na stałe trafić do Gostynina. Ostateczna decyzja sądu prawdopodobnie za miesiąc. Rolnicy kontynuują protesty. W Wielkopolsce blokują krajową dziesiątkę w Kosztowie. Była też blokada na drodze numer 11 w Ujściu. Tłumaczą, że minister rolnictwa nie chce na poważnie zająć się ich problemami, czyli niskimi cenami skupu mięsa i mleka. Żądają też odszkodowań za rosyjskie embargo. Na razie nasz minister się nie sprawdza. Zamiast rozmawiać z nami, jedzie ze związkami w Niemczech rozmawiać, a nie z rolnikami. Żaden z nich nigdy nie pracował bezpośrednio w rolnictwie. Nie ma świadomości tego, jak ciężka i odpowiedzialna jest praca rolnika. Premier Ewa Kopacz mówiła wczoraj, że nie ma problemu z wypłatami za straty spowodowane przez dziki, ale rolnicy twierdzą, że pieniądze, które dostają, są za małe. Protestują też gospodarze z powiatu grudziądzkiego. Ciężkim sprzętem dojechali do miejscowości Kłódka koło Grudziądza. Do samego miasta wjechać nie mogą, bo im nie pozwolono. Jedziecie z kuchnią polową, to oznacza co? To, że jesteśmy gotowi na wydłużenie protestu. Jak na razie racje żywnościowe w ilości 300 kg pozwolą nam na pozostanie. Później, jeśli będzie trzeba, będziemy różnicować dietę i posiłki regeneracyjne już na miejscu pikety. Dostaliśmy zakaz wjazdu do Grudziądza wydany przez pana prezydenta. Zostałem po prostu, jak to się mówi, szczerze oszukany, bo nie dano mi możliwości się odwołania. Wjedzie kolumna 5 czy tam 8 ciągników z tą trumną, bo dojedziemy do miejscowości Kłódka, tam postawimy ciągnik. Policja przyszła i co? Gorzej niż za komunę robią. Będziecie sprawdzani teraz. No a z jakiej okazji? My na asfalcie nie jesteśmy. My jesteśmy na prywatnym. Ale gorzej niż Hołota się zachowują. Będą sprawdzać trzeźwość. A w związku z tym zamieszaniem rolnicy postanowili zablokować drogę krajową numer 16. W czwartek ponownie chcą przyjechać do Warszawy i rozbić zielone miasteczko. Bronisław Komorowski, potem Andrzej Duda, a na trzecim miejscu ex aequo Magdalena Ogórek i Janusz Korwin-Mikke. Tak według najnowszego sondażu CBOS-u mógłby wyglądać wynik głosowania w prezydenckich wyborach. 63% ankietowanych deklaruje poparcie dla ubiegającego się o reelekcję kandydata PO. Kandydat PiSu może liczyć na 15% głosów, a kandydatka SLD na 3%. Tyle samo zadeklarowało poparcie dla Janusza Korwin-Mikkego. Na 2% może liczyć kandydat PSL-u Adam Jarubas, a na 1% Anna Grodzka z Partii Zielonych oraz Janusz Palikot, lider Twojego Ruchu. I na koniec tego serwisu Trójki opowiemy jeszcze o duchach w madryckim Muzeum Królowej Zofii. Nocni strażnicy placówki donoszą o hałasach, krzykach i trzaskających drzwiach. Na prośbę dyrekcji muzeum budynek był kilkakrotnie badany przez specjalistów zajmujących się zjawiskami paranormalnymi. Zanim otwarto muzeum, gmach był przytułkiem, szpitalem dla ubogich, centrum praktyk medycznych, a podczas wojny domowej więzieniem, w którym dokonywano egzekucji. Pod fundamentami budynku znaleziono setki czaszek i tysiące kości. Ponieważ strażnicy odmawiali pracy w nocy, bo bali się krzyków i hałasów, poproszono o pomoc specjalistów. Widzieliśmy, jak nocą jeździły windy towarowe, mimo że były odłączone od dopływu prądu, opowiadała Paloma Navarrete, specjalistka od badań zjawisk paranormalnych. Jedna z teorii głosi, że po budynku nocami błądzi duch Pabla Picassa. Do niewytłumaczalnych zdarzeń doszło po przeniesieniu do Muzeum Królowej Zofii słynnej Gerniki. Malarz ma być niezadowolony, bo wolał, żeby jego obraz pozostał w Casa de Buen Retiro, gdzie wisiał od początku lat 70. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 15. Do końca dnia sporo słońca, ale chłodno, a w nocy w Suwałkach minus 9, w Warszawie, Katowicach, Bydgoszczy minus 5, w Szczecinie i Koszalinie minus 2. Jutro minus 3 na Suwalszczyźnie, około plus 4 stopni w centrum kraju, do plus 8 na zachodzie i znów w wielu regionach pogodne niebo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj są imieniny Danuty. Och, Danuśka, ty zawsze byłaś obiektem westchnień najdzielniejszych rycerzy. A przy okazji, wiesz, że jutro Zbyszko ma imieniny? Danusiu, oto oferta Biedronki dla ciebie i wszystkich ze Spychowa. Banany 3,69 za kilogram. Karp, filety 2,49 za 100 gramów. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax to maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. A wiesz, Karol, co robię, kiedy mam ochotę na czekoladę? No? Polędwicę. Pascal, to jest dziwne. Jak dziwne? Co dziwne? A ty co niby robisz, jak masz ochotę na czekoladę? No, kaczkę? Hello? Teraz czekolada mleczna tylko po 1,39 zł za 100 gramów, a czekolada z orzechami laskowymi po 2,05 za 100 gramów. A wszystkie czekolady Fincare minimum 30% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki! Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Panie Mareczku, co u pana można zrobić z włosami za 20 zł? Ostrzyc bokobrody. To niewiele, panie Mareczku, bo wie pan, teraz za 20 zł można mieć nawet Canal Plus. Canal Plus świętuje 20 urodziny. Z tej okazji wypróbuj Canal Plus już od 20 zł miesięcznie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 8 minut po godzinie 14. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Jesteśmy. Do godziny 15 będziemy na pewno. Dzień dobry. Adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji i od razu pytanie. Gdzie można jeszcze dzisiaj coś odkryć? W którym kierunku ruszyć, aby chociaż przez chwilę poczuć się godnym następcą wspaniałych odkrywców? I tutaj wiadomo, każda wielka podróż musi mieć swój wielki początek. To po sygnale właśnie o takim ważnym dla ludzkości początku opowieść z łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia. Nagranie z 1999 roku. Więcej nie powiem, bo gospodarze sami się zapowiedzą. Akademia Rozrywki. Połączone teatry Polskiego Radia i Telewizji Polskiej przedstawiają... Połączone teatry Polskiego Radia i Telewizji Polskiej przedstawiają eksperymentalną formę artystyczną słuchowiska telewizyjnego pod tytułem Niepowrót posła. W rolach głównych nikt nie występuje, w roli narratora Andrzej Poniedzielski, oprawa muzyczna i dźwiękowa grupa Mozarta. Urodził się. Spojrzał przed siebie, ale w poziomie, bo leżał wszak na ledwo co zrodzony w znak. Był chłopcem. Szaro było wokoło. Chciał w okno spojrzeć, ale okna nie było prawie wcale. Nic prawie nie było. Muzykę posłyszał. Zrazu cichą, żeby nie powiedzieć nieśmiałą. Potem większą. Żeby nie powiedzieć światową. Aż po zadowoloną z siebie, żeby nie powiedzieć bezczelną. Wieś, pomyślał. Matkę zobaczył, płakała. Matko, moja miła. Ojca chciał zobaczyć, ale nie zobaczył, bo nikt go nie widział. Telewizor chciał zobaczyć, ale nie zobaczył, bo wtedy nie było jeszcze telewizorów. Bieda, pomyślał, aż piszczy. Rozwijał się prawidłowo. Wypas gęsi. Szybki awans na wypas owiec. Szybki awans na wypas owiec. Upragniony wypas bydła. Oraz baranów. Wreszcie szkoła podstawowa. Szkołę podstawową kończy z wynikiem. Do miasta by jemu, do szkół mówiło się wieczorami. Wieś zebrała się w sobie. sprężyła, zjednoczyła, zaukała i zrzuciła się. Szkołę średnią ukończył. Wyżej by jemu, mówiło się wieczorami. Egzamin z ekonomii. Zaliczenie na czwartym semestrze. Praca dyplomowa. Trochę dyrektorował. Trochę kochał. Odpoczywał trochę. Wreszcie powiedział tylko władza. Wybory. Porzuć dziś urynał swój i do urn, do urn, do urn. Został posłem. Zapytaliśmy niedawno pewną kobietę z tej wsi o jego drogę do tak wielkich zaszczytów. Ano, seł, poseł na Sejm i tyle my go widzieli. Bujda, wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat. Z tamtych lat. Wróć do mnie. Andrzej Poniedzielski i Grupa Mozarta. Archiwum nasze pełne jest materiałów opowiadających o podróżach, ale dzisiaj szczególnie interesować nas będą te, które, gdyby chciały, mogłyby zmienić świat. Tak jak wyprawy Krzysztofa Kolumba, Marco Polo, należy tylko obrać odpowiedni cel podróży. A historia już będzie wiedziała, co z tym dalej zrobić. Można alfabetycznie wyruszyć najpierw na poszukiwanie Atlantydy. O tym za chwilę Grzegorz Turnał. Można szukać białych plam na mapie Boliwii, o tym kabaret Czesław, ale przeważnie jeszcze jedno A przed przykładową Atlantydą zostaje do pokonania. I o tym teraz kabaret Eka. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Chciałbym pojechać do Ameryki. Po co? Za chlebem. A chleb już pojechał? Żart. Tak, ale amerykański. Niech pan nie próbuje zrozumieć. Okej. Właśnie. Umie pan mówić po amerykańsku? Yeah! Ja bym chciał pojechać do Ameryki, OPI. No, akcent niezły. Trzeba by tylko podciągnąć słówkę. Wery pan miły. Wery, że tak powiem, mać. A co by pan chciał robić w tej Ameryce? To samo co wszyscy. Zarabiać dolary. No, ale jak? Pokazać? Proszę. Good morning, ja przyszedł po wyplata. No, zupełnie świetnie. Ma pan może jakiś zawód? Mogę żart? Proszę nie. Jestem hydraulikiem. Hydraulicy potrzebni w Ameryce. Ma pan żonę, przyjaciółkę, sympatię? Troszkę. Mam żonę i narzeczoną dla siebie i sympatię dla Clintona. No, zupełnie świetnie. I z pewnością chce je pan zabrać wszystkie do Ameryki. O nie, tylko sympatię dla Clintona. No to zupełnie świetnie, jeśli jeszcze tylko nie nazywa się pan Brzęczyszczyk... Może być Kowalski? Panie Kowalski,

Kochanku mój, cóżem wina, że dziś umierać mam. Nabił odważny Wahaldor swą fuzję jeszcze raz. Nabił odważny Wahaldor swą fuzję jeszcze raz. I wymierzył, i wystrzelił, w samo serce sobie strzelił, brzdęk. Bo ciemna noczka winna jest, że on tak postąpił, cześć. Niech żyje śmiech, niech żyje szał, niech zginie świat, niech wszyscy zginą. Bylem się bawił, bylem się śmiał, bylem cię zawsze u boku miał. Dziewczyno, już dosyć zmagań, już dosyć skarg, bo próżno i bez celu płyną. Znudził mnie życia ponury targ i chcę się upić krwią twoich arg. Dziewczyno, więc niechaj życie szaleje wre, niechaj się leje słodkie wino. Ja wolę ciebie i usta twe, i jedną twoich początek skrę. Dziewczyno, nudźcie, nudźcie. La la la la la la la la la la la la la. No jak, podoba się? To słuchaj dalej. La la la la. I jedną twoich początek skrę. Dziewczyno. Raz, dwa, trzy. Cztery. Za dokładnie. Niech pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa. Cztery. Dobrze. Frączewski. Co tak siedzi? A teraz? A przez... A, widzi pan? A no, maszynik skończony, jak się pan podoba. Bardzo, bardzo, panie Piotrze. Ale to pan sam robi? Sam, panie Tadziu, stoi przed panem jeden z największych jubilerów świata. A może nawet i największy. Naprawdę? Naprawdę. To ja nic nie wiedziałem. No aha. Nic nie wiedziałem. No widzi pan, no to już pan wie teraz. No teraz. Proszę pana, większość klejnotów na współczesnych przyjęciach, rautach, weselach, balach i pogrzebach jest moja. Jak to na pogrzebach? Na pogrzebie no, też robi się biżuterię? No tak, ale czarną, na przykład, wie pan, ze smoły. Biżuteria ze smoły? No jak? A ja pierwszy raz no, o czymś takim słyszę. Ale panie Tadziu, ja widzę, że... Kochany mój, pan widzę... W ogóle jeszcze mało słyszał o prawdziwej i modnej biżuterii. No tak. Pierścienie zlanych klusek pan widział. A nie, nie, chyba nie. Nie, więc nie jednak. Czy chyba nie? Nie, no na pewno. Proszę nie. Pana, na pewno. Tak, na pewno. No widzi. A są? Są? A skąd pan wie? A bo ja je sam wyrabiam, proszę pana. Mają ogromne powodzenie. Kolczyki ze szpinaku, zna pan? Ze szpinaku? Tak. Nie, no chyba pan żartuje. Proszę pana. Jak mogą być kolczyki ze szpinaku? Przecież by się nie utrzymały. Z samego szpinaku? Nie. Ale jak szpinak pokryje się twarogiem, to tak. To nadzwyczajne. A widzi? Nadzwyczajne. A łańcuszki pan wyrabia? Tak, z kisielu. Proszę pana, są bardzo elastyczne. Wyrabiam też broszki z pieczarek, spinki z kokosalu i obrączki z leukoplastu. Coś takiego, no coś takiego. Wiem, że to jest rewelacja. Naprawdę? No to jest rewelacja. Naprawdę, no bo na kury to rozdrapują. Kury to rozdrapują? Tak. Ja dobrze usłyszałem? Kury? Oczywiście, panie Tadziu, kury na przyjęciach wyglądają, wie pan, wspaniale. Kto? Kury. Kury na przyjęciach? Tak. No czy pan oszala, panie Piotrusiu? Gdzie proszę pan widział kurę, która przyjdzie panu na jakiś bal czy standing party? No to jest niemożliwe. Proszę pana, sama kura, żeby przyszła, to jest niemożliwe. Ale po co ma przychodzić sama? Ona jest przynoszona. Jak to przynoszona? Przez kogo? Przez gości. Proszę pana, teraz jest taka moda na przyjęcia, wie pan, rauty, zabawy, bale. Przynosi się ze sobą kurę. Kurę. Proszę pana, biedniejsi jedną, bogaci po dwie, trzy, wie pan. Z nami takich, którzy przynoszą ze sobą po pięć kur. No ale to są wyjątki. Ale panie Piotrze, przecież to jest jakiś idiotyzm. Tak. No, to jest idiotyzm. No po co komu na przyjęciu kura? Przecież to tylko gdaka i wszystko zagłusza. To są kury w kagańcu, panie Dadziu. Nic nie mogą powiedzieć. Kury tak w kagańcu? Tak. Takim zwykłym od psów? Nie, specjalnie skrojonym na dziób. Wie pan, jak kaganiec jest dobrze dopasowany, to kura panu się nie odezwie, choćby jej pan chciał, obiecywał, wie pan, na złote kury. Proszę pana, owszem, będzie łypała, kokosiła się, czasem nawet zniesie jajo, ale żeby choć pisnęła słówko, to nie ma mowy. No, to nie ma mowy. No, dobrze, ale pan mi nie odpowiedział na pytanie, po co komu na przyjęciu jakaś kura? Po to, panie Tadziu, że kura jest powszechnym mniemaniu symbolem głupoty, prawda? A no tak, no tak. No, więc jak ktoś wystąpi z kurą na przyjęciu, to tym gestem pokazuje wszystkim, że nie jest taki głupi jak kura, bo kura sama na przyjęcie nie przyjdzie. A ten ktoś przyszedł i że nie przeraża go głupota kury, wie pan, bo sam jest o wiele mądrzejszy, bo przychodząc sam z kurą nie boi się, że ktoś go posądzi o to, że jest głupi jak kura. Nie mam słów, może to i lepiej, panie Tadziu, ale to jeszcze nic, panie Tadziu. Jeszcze nic? Jeszcze nic. Te wszystkie kury przychodzą na przyjęcia w mojej biżuterii. Nie! Tak. Mam już zamówienia z całego świata. Jestem bardzo bogatym człowiekiem. Co się panu stało? Będę znosił. Lekarz! Lekarz! Gdzie tu jest lekarz? Marzę o kogucie, marzę o kogucie. No tak. Nawet bym zatelefonował po lekarza, ale przecież samymi skrzydłami nie nakręcę numeru. Bulma. Pasjami lubię siedzieć w barze. Zresztą kto nie lubi, czasem w barze sobie marzę, jakby z nami mogło być. Jesteś dla mnie jak whisky z lodem, czasem trochę wieje chłodem, lecz tym niemniej jest przyjemnie, bo w sumie nie jest tak źle. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na mnie nikt. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na mnie nikt. Jesteś dla mnie jak tequila, taka krótka szczęścia chwila, potem mina jak cytryna i na dnie serca sól. Pasjami lubię piękne panie, zresztą kto nie lubi, czasem sobie patrzę na nie i w duszy myślę tak. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na mnie nikt. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na mnie nikt. Pasja nie lubię, dobre życie, zresztą kto nie lubi. Patrzę na was, jak tu siedzicie, no i myślę sobie tak, że to życie jak whisky z lodem, czasem trochę wieje chłodem, lecz tym niemniej jest przyjemnie, bo w sumie nie jest tak źle. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, aby gorzej być nie mogło. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, już nie weźmie na mnie nikt. Więc spokojnie patrzmy w przeszłość, więc spokojnie patrzmy w przeszłość, nie weźmie. tak źle. Piosenka Jerzego Filara kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. Rozmawialiśmy o największych, najbardziej odkrywczych podróżach w sensie dosłownym. I na koniec musi być metafora. Życie rodzinne, uczuciowe. To też podróż. I tutaj wszystko się świetnie składa, bo co prawda dzisiaj mamy drugi dzień po walentynkach, ale emocje prawdopodobnie od wczoraj nie zdążyły się za wiele zmienić. Za chwilę na do usłyszenia posłuchamy lirycznej piosenki traktującej właśnie o dniu po walentynkach. Zaśpiewają Mariusz przez SH, czyli Szymon Jachimek, znany państwu między innymi z kabaretu Limo. Szymon w czerwonym kapeluszu z cekinami. Niedawno opowiadał w Akademii Rozrywki o swojej płycie będącej muzycznym eksperymentem. To zanim to jeszcze wytwórnia dźwięków Tryt, a ja już dziękuję. Wytwórnia dźwięków Tryt przedstawia sketch pod tytułem Dziedzictwo. Rysiu, kochasz mnie? No pewno, że kocham. Pobierzemy się, nie? No, istnieje taka ewentualność. I będziemy mieli dużo dzieci. O, to dzieci tak. Może nie od razu dzieci, ale tak, tak. Wiesz, tak. Nasze dzieci będą miały moją urodę i twoją inteligencję, nie? Czemu nie? Będą mądre, to nie muszą być ładne. Koniec. Minęła północ i święty Walenty udał się na odpoczynek. Minęła północ, więc to już doszczętny koniec jest walentynek. I co ma zrobić dziś niesprzedany do wczoraj mi? Idę ulicą i czuję jego wzrok, będzie w sklepie tkwił cały rok. Po walentynkach smutny jest miś, dzień po walentynkach, czyli dziś. Dzisiaj na misia popytu już nie ma i nic tu nie da, żadna przecena. Ludzie wczoraj kochali, a dziś idą dalej. Misiu, wiem, że to nie ma sensu wcale. Dzień po walentynkach smutny jest miś, dzień po walentynkach, czyli dziś. A ty powiedz, moja dziewczyno, jakie słowa z ust twoich popłyną, jakie targną tobą emocje, gdy ci kupię dziś misia z promocji. Dzień po walentynkach smutny jest miś, dzień po walentynkach, czyli dziś. Misiu, misiu, misiu, misiu pluszowy, dla mnie znaczysz dziś więcej, choć kosztujesz połowę. Misiu, co dzieci zrobiły cię gdzieś w Azji, ja cię kupię bez żadnej okazji. Miś, miś, miś, miś, miś, miś, miś i ślibę wiś. Zapraszamy do reklamy.